dan naar het lekker in. Terug in de derde uur, tevens het laatste uur van Radio Puurlands, doorgestreamd door Radio Noordzij. Ja. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Nee, zeker niet. Nee, zeker weten niet. Goed, zit erop. Ja. Het uur lang over Jans. Nou ja, we hebben het voor jullie gedaan, hè. Dat is dat ik maar even weet. En we hebben natuurlijk dingen verteld wat ons bij ligt. En er zijn natuurlijk mensen die Jans veel langer kennen dan ons. Precies. Maar ja, niet iedereen heeft gereageerd. Dus we hebben ook niet alles kunnen doorvertellen natuurlijk. Nee, precies. Wat maar erg goed, jammer is. Nou, is het ook. En goed, het is zoals het is. We hebben ons best gedaan. En, precies. We hebben dat uurtje aan. We hopen dat Henk en Tini en Peter en Sil ervan genoten hebben. Nou ja, goed. Voor die mensen die er ook erg missen, dat die ook morgen hebben mogen genieten. Ja, toch? Ja, precies. Ja, dus daarvoor hebben we het gedaan. Goed, je hebt een ander verzoekjes binnen. We gaan weer tot de orde van de dag. Jazeker. Ja. Harry heeft een verzoekje. Ja. En die zegt, ik wist niet dat je ook cd's maakt, Marco. Ja, ik maak van alles. Ja, maar ja. Deze is even lekker voor jullie daar in de studio. DJ Marco met de smartphone. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja dat even weet. En Bianca en Katrien, die vragen een plaatje aan die we even zelf mogen uitkiezen. Ja? En die is speciaal voor Henk, Tini en familie en vrienden. Oké, dan. En we hebben DJ Desmond. Die vraagt aan André Hazes bloed, zweet en tranen voor onze Jans en Tini en Henk. Speciaal voor hun. Ja, nou precies. Okay. Nou, dat gaan we natuurlijk allemaal draaien. Uiteraard. Nou, heb je een verzoekje? Mag je die plaatsen via de twee welbekende website. Of je surft naar www.radionoordzij.nl. Of je gaat naar www.radiopuurholland.nl. Goed, wat heb je klaarstaan? Ik heb Dario, Laat me leven zoals ik ben. Ah, wat een lekker nummer. Jazeker. En natuurlijk André Hazes, bloed, zweet en tranen. En wat heb jij? Je hebt er ook nog een mooie. Nou, ze verwachten natuurlijk slecht weer. Ja. Ik dacht van, is misschien wel even leuk, misschien gaat het wel sneeuwen, je weet het niet. Alsjeblieft nog niet, zeg. Niets. Nou, ik heb wel een leuke nummer voor je klaarstaan. Ja! Even sleetje rijden. Nou. Dat is lekker hoor. Oké. Okay. En weer en heen en weer en op en neer en heen en weer en heen en weer en op en neer. Op en neer en heen en weer. En we gaan we nog een keer. Ja! Als het winter wordt, dan kriebelt alles in mijn lijf. Ik wil dan naar de piste, ja, ik houd me stukken halen we van zolder naar beneden. En heel de meute volgt ons, want die gaan gezellig mee. Ik wil met jou wel steedje rijden. Ik wil met jou snel op en neer. one is my special request. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft erbij gekomen. Met mijn 4G-aanvalstuk surf ik wel snel op het net. Alles doe ik met mijn slimme telefoon. Een sms, een bonnetje, een vingertje, een tweet. Een berichtje op je Facebook, jou vergeten doe ik niet. Gebleven met zo'n groot ding op de kast. Een draaischijf en een draadje in de muur. Met z'n allen moesten wij het doen met een telefoon. Daarom was het bellen toen nog niet zo duur. En één ding mist ik zeker tegen jou toen aan de lijn. Dat jij alleen maar thuis en ergens anders meer kon zijn. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en een echt sociaal. Ik ga naar mijn vrienden in het feestlokaal. En pakte hem alleen maar omdat iemand aan mij vroeg. Maak voor mij een mooie foto van ons allen in de kroeg. Ja. Mijn mobiele telefoon is van lang niet meer gewoon. Ja. Is een smartphone en hij heeft een eigen taal. Met mijn 3G aan ons vet, surf ik wel snel op het net. Alles doe ik met mijn slimme telefoon. Een polletje, een vingertje, een tweet. Een berichtje op je Facebook, jou vergeten doe ik niet. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft zijn eigen toon. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft zijn eigen toon. Ja, ja. En natuurlijk was dat DJ Marco, dat je het maar even weet. Pak een beetje aan de greet. Goed, eens even kijken. Ja, je dag kijk, is weer begonnen. Met de geur uit je mond trekt de vloerverwekking krom. Poets je tanden en lach in de spiegel aan de wand. Goedemorgen, je dag is weer begonnen. Ja, dames en heren, we zijn er weer. Het is tevens natuurlijk het laatste uur. Ja, zeker. En dan gaat de non-stop er weer op. Hè? Ja. Nou, Sinterklaas is weer in ons midden. Die is afgelopen zaterdag aangekomen. Gezellig. In Dordrecht. In Dordrecht. Ja, hij is ook tegelijkertijd Scheveningen aangekomen, heb ik gehoord. Echt, wat een knappe vent, zeg. Ja, want hij daar is... waren de prinsesjes. Ah, hij is nog sneller dan Hans Klok, moet ik zeggen. Jongen. Hè? Langer is dat, hè? Ah, ja, dat kan je dan schelen, jongen. Dat maakt jou toch helemaal niet uit waar hij komt, hè? Zolang we maar cadeautjes krijgen, zeg maar altijd, hè? Lekker, hoor. Ah, heerlijk. Goedenavond. Welkom bij Radio Vuurland. Eens even kijken, Harry heeft wat te melden, geloof ik. Ik weet ook niet wat hij. Eens even kijken hoor. Ik kan merken dat de druk van de ketel is. Marco is een oude doen. Ja, dat heb je natuurlijk weer helemaal goed, Harry. Dus altijd een beetje spannend altijd. Je krijgt altijd zo'n nagevoel overheen als je van dat soort dingen gaat doen, zeg maar. Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen, die het doen. Afgelopen vrijdag waren we er natuurlijk niet. En even Harry heeft het overgenomen. En Harry presenteert elke woensdagavond van 8 tot 11. Nostalgie met Harry. Zo zegt hij het altijd. Nostalgie met Harry. Dat is wel leuk, hè? Dat hij dat zo doet. Eens even kijken. We hadden het ook over de ja-mix. En denk je van, daar ging het ook weer over. De ja-mix. Het wordt niet de 17 december uitgezonden, maar het wordt 16 december uitgezonden. En dat zal op de klok van 8 uur gaan beginnen. En dat duurt een uurtje, echt waar. Nou, ik heb hem afgerond tot een uurtje, want je kan wel eindeloos door blijven gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En we hebben straks natuurlijk een verzoekje klaarstaan van onze Desamond. Die draait elke zaterdagochtend van 10 tot 12 met Desmond draait door. En die heeft aangevraagd André Hazen met bloed, zweet en tranen. En dan denken de mensen van, ja, maar het mix. Wanneer wordt die uitgezonden? Nou, ik zeg het nog een keer. 16 december om 8:00. Nou, klein stukje. Nou, vooruit. Zo ongeveer. 1, 2, 3, ja. Zitten Ja, dat was ongeveer. Ik moet het niet alles laten horen, want dan is er geen ruk meer aan natuurlijk. Goed, we gaan door tot de orde van de dag. Echt waar, gaan we door tot de orde van de dag. Ja, sorry, dat moet ook gebeuren. Wat moet gebeuren? Nou, dan moeten we doorgaan met het orde van de dag. Eens even kijken. We hebben natuurlijk André Haas voor je klaarstaan. Aangevraagd door onze DJ Desmond. En die vraagt aan bloed, zweet en tranen. This one is my special request. Zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tuin, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van mijn leven, zo mijn vrienden ongekend. Zomer, kwartiertje. Zullen wij straks nog een keertje wat gaan drinken en herleven. Vol genieten van het leven. Op vakantie, niets meer moeten. En het zand nog aan mijn voeten. Ik ben gelukkig dat ik hier mag zijn met jou. Vanuit het niets, zij kan het zomaar. Is weer begonnen, dat soort nummers, toch of niet? De winter is weer begonnen. Nou, laat de zomer maar komen. Ja, laat de zomer maar komen, maar die is er niet. Helaas. Helaas, helaas. Eens even kijken, nou dat was Vincent. En wij hebben natuurlijk, heb jij nog een berichtje gekregen van, eens even kijken. Ja, we hebben een berichtje gekregen. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, jij ja. Ook, zie ik. Ja, dat, ja, die is weg. Ja, lees jij hem maar voor, hoor. Nou, moet ik hem voorlezen? Lees jij hem maar voor. Hoezo? Ga ik niet voorlezen, hoor. Waarom niet? Nee, doe jij maar. Mag jij doen dit keer. Oké. Okay. Dan moet ik even naar een ander scherm. Zo is het. Dat komt van Bianca vandaan. Ik wil eerst Marco en Laura bedanken voor het, beschikbaar stellen voor onze Jans. De tijd, denk ik, bedoelt ze. Dat denk ik ook. Maar ook het luisteraars die aan hebben geholpen om dit programma voor elkaar te krijgen. En Jans, voordat je het weet, dan komen we elkaar weer tegen. Dan gaan we verder feest vieren en tieten knijpen. Haha. Haha. Haha. Haha. Houd ze ervan, Bianca Tietenknijper. Nou, pas maar op. Ik weet het niet. Concurrentie. nou goed, weet je wat ik heb? Nou, zouden we over Tietenknijper. Ja. Dan denk ik meteen aan hot chocolate. Oh ja? Ja. Ik weet ook niet waarom dat komt. Ik denk bij feestvieren gelijk aan Wolt Kroes. Laat de muziek maar weer beginnen. Als de muziek begint te spelen. Ja, bijna hetzelfde, maar net omgekeerd. Ja, maar net omgekeerd. Nee, ik dacht helemaal in de baan van Tietenknijper. Ja. Hè? Bier dacht ik aan, joh, sexy thing, zeg maar. Is wel lekker. Hot chocolate op je radio. Joh, man, sexy thing. Lekker hoor. Baby. En natuurlijk zijn we tot de klok van 9 uur. En we draaien voor je hot chocolate met joh, sexy thing. Good evening. Where did you come from, baby? This DJ can keep it up all night long. Heb ik zin in wat vertier, dan verlang ik naar mijn vrienden en het heerlijk helder bier. Dus stuur ik een sms'je naar een ieder die ik ken, om te melden of hoe laat ik in mijn stamcafé te ben. Ik bestel alvast een taxi van de auto, laat ik staan, dan zo veilig als ik thuis kom, bij het kraaien van de haan. Eenmaal aangekomen roep ik liever warm, want schenk eens door. Dan laten wij de glazen klinken en dan zingen wij een koor. Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je niet verzinnen, het is hier altijd zo geweest. Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je niet verzinnen, het is hier altijd zo geweest. Hier bijna elke avond van een feest, ja ongekend. Je vertrekt hier dan ook pas als je volkomen platzak bent. Aan de prijzen ligt het niet, maar wel aan de lange duur. Maar het geeft niet al met al, is het een heerlijk avontuur. Deze avond ga ik feesten tot het laatste lied verstomt. Want dat heb ik even nodig, werk me drie maal in het rond. Zou dit never willen missen, ben je gek, zeg stel je voor. Neem een slok en schraap de kelen, want dan zingen wij een koor. Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je niet verzinnen, het is hier altijd zo geweest. Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je niet verzinnen, het is hier altijd zo geweest. Als de muziek begint te klinken, dan wordt het pas een feest in deze tent. Ik blijf hem echt leuk vinden. Het staat er net lekker in. Ja, ah, hij staat ook er net lekker in. Hij ook. Ik ben er blij mee dat hij lekker in zat. Was ook een lekker plaatje. Wat zeg je? Was ook een lekker plaatje. Dat was een lekker plaatje. Hij staat er net lekker hij in, joh. Lekker in. Hij staat er net lekker in. Binnenkort gaan we weer richting Zaandam. En dan gaan we eventjes contact leggen met JJ Bauer. Haarlem. In Haarlem. Sorry, hoe kom ik dan in Zaandam? Ja, dat heb je al vanaf het begin. Het is gek, hè? Ja. Het is zo raar. Ik weet het niet. Ik zat er net lekker in. Ja, ja in Zaandam. Ja, precies. We moeten echt naar Haarlem. Ja, het is echt in Haarlem is het, ja. Ja. Hoe het daar nabij komt, ben ik ook niet. Ik ook niet. Nee. Maar goed, ja, zo leer je mensen kennen, hè? Ja. In het werkelijk... Het komt door die leuke, lieve oma van hem. Ja, ik mag hem oma noemen. Ze belde vanavond... ze heeft gebeld, ik heb het niet gehoord. Ik heb er vanavond teruggebeld. En ze zegt... oma hier, Marco, zeg ja. Er ligt zuurkool voor je klaar. Begon ze te lachen. Ik zeg nou, we komen binnenkort wel even zuurkool eten, oma. Dat is geen punt. Nou, wat zei ze nou eerst... wanneer kom je langs of zo? Dan zegt Marco, het is toch al gemaakt? Ja, precies. Ja, het is ook gemaakt, maar ik heb zuurkool. Ja, dus zo ging het. Toen zei ze van, ik heb met, hoe heet hij in werkelijkheid? JJ? Nee, ik ga me niet zeggen. Ga wel zeggen, Janus. JJ heet in werkelijkheid Janus. Nou, daar maak je vrienden mee. Daar maak ik zeker vrienden mee. Sinds ik heb met Janus gesproken, dus ik moest even nadenken wie Janus was. Maar Janus is dus JJ Bauer. Nee, dat is geen leuke grap. Die arme jongen. Hoezo? JJ. JJ. En oma is de enige die hem Janus noemt. Ja, maar iedereen weet dat hij Janus heet, maar ze noemen hem JJ. Ja. Ja, maar zij zegt, hij heet Janus. Ik noem hem gewoon het is Janus. Ik noem hem gewoon Janus. Ja. Dat moet jij ook doen, zei ze tegen mij. Nou, vooruit. dat wordt nog lachen van de week. Eens even kijken. Oh, ik heb een hele leuke, hè? Mijn ogen dicht party mix. Oh, wat leuk. Ja, ik weet het ook niet. Nou, laat dat maar is horen. Birdie die het zegt. Met mijn ogen dicht, denk ik terug aan die tijd. Accepts no responsibility for the next record. This is a request. Kom ons dat overgeven moet. Je hand in je haar. Oh nee, ik heb het daar echt mee. weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Weet je waar ik doodgewoon kapot van ben? Weet je waar ik gillende van wakker word? En waarom ik naar de psychiater moet? Dat zijn grote blote borsten van die grote provocerende gevallen. Nog groter dan twee voetbalballen. Van die glibberige kwallen. En waar ik kom wil uit je broek is zier ik zee in blijerheid of op de wallen. Steeds maar in grotere getallen. Dat zijn die hele grote blote van je weet wel van die stoten die je telkens overvallen. Van die enge kwallen, kwallen, kwallen, wallen. Elke dag opnieuw lijken ze dreigender. Sean? Elke dag opnieuw lijken ze groterder. Elke dag opnieuw lijken ze bloteriger. Elke dag opnieuw voel ik me kloteriger. Dat zijn grote blote borsten van die grote provocerende gevallen. Nog groter dan twee voetbalballen. En dat is speciaal voor ons, Harry. Van die glimmerige kwallen. Ja, je zal het maar hebben, zeg maar. Waar ik kom in Lutje Broek, in zier ik zee, in blijerheid of op de wallen. Ja. Steeds maar in grotere getallen. Dat zijn die hele grote blote van je weet wel van die stoten die je telkens overvallen. Van die enge kwallen, kwallen, kwallen, ballen. Ja, nou even over ballen gesproken. Nou, Harry, deze is ook wel leuk voor je hoor. Let op, let op. Dan is het lachen, jongen. Heet in de mond. In de mond, in de mond. Koud in de kont. In de kont, in de kont. De beste stuurlui staan aan bol. Heet in de mond. In de mond, in de mond. Koud in de kont. In de kont, in de kont. Van die verhalen geloof ik geen bol. Praat je over seks, dan sta je vaak perplex van die sterke verhalen. Oom Piet zei vol bravoer, was gister bij een hoer, ging weg zonder te betalen. Ze had zo'n vent als ik nog nooit gehad, ze noemde mij haar allerliefste schat. Heet in de mond, in de mond, in de mond, koud in de kont. In de kont, in de kont. De beste stuurlui staan aan wal. Heet in de mond. In de mond, in de mond. Koud in de kont. In de kont, in de kont. Van die verhalen geloof ik geen mol. Is je piemel niet zo groot, versier je nooit een stoot, dan ga je al gauw fantaseren. Maar lig je met een vrouw, verdwijnt je lef al gauw, je durft het amper te proberen. Ze pakt je beet en zegt, raak hem maar goed. Je antwoordt dan, ik weet niet hoe het moet. Heet in de mond, in de mond, in de mond. Koud in de kont. De beste stuurlui staan aan wal. Heet in de mond, in de mond, in de mond. Koud in de kont, in de kont, in de kont. Van die verhalen geloof ik geen bol. Tja, tja, tja. Ja, dat was het. He, beste stuurwal, staan aan wal. Heet in de mond, koud in de kont. Kont. Kont. Ja, kont. Ja, zoiets. Ja, ja nee, dat was ook zoiets, ja. Ja, ja, dat is leuk. Speciaal voor onze nostalgie. Harry. Met Harry. Ja, dat waren de Vrolijke Trekkers. De Vrolijke Trekkers. Heet in de mond, heet de titel. Heet in de mond en koud in de kom. Ja, die zat voordat ding is gaan te zeuren van wie is dat? Je weet wel, Marina, wie is dat? Nou, dat waren de Vrolijke Trekkers met Heet in de mond. Lennart. Ja, zei ik het alleen overdelen natuurlijk. Ja, ik weet niet. Goed. Ja. Ja. Moest even goesten. Goesten. Ik moest even goesten. Morgen van 12 tot 3 volgens mij is het weer Radio Noordzij. Ja. Ja, voordat we het weer vergeten te zeggen, dan krijgen we weer klappen. En krijgen we weer klappen, hè? Hebben we echt vanavond, blauwe ogen. Nee, ik denk vanavond morgen even het los, ook op los gaat beuken, hoor. Want, nee, hoor. Nee. En dan morgenavond zijn wij er weer van 8 tot 10. Ja. Ja, met een advies als het goed is, als hij komt. Als hij komt, gaan we hem straks nog even een mailtje sturen. Erwin Klee. Erwin Klee, ja. En dan 12 tot 3 Noordzij en van 8 tot 10 Radio Puur Hollands. Nou, wat een gezellige dag. Wat een feest, wat een feest. Nou, ja, we willen vast iedereen bedanken voor het lieftallige gedichtjes. Voor de gedichtjes, voor de verzoekjes. Ja. Stereo was dat. Stereo is dat. Ja. En we moeten natuurlijk niet vergeten, pha.ga.nl, dan kun je de programma's terugluisteren. Jazeker. En Klaus, dankjewel. Hij weet wel genoeg. Hij weet genoeg. Zeker hij weet weten. Genoeg. Nou, daar zitten we bijna op. Hè. Ik heb een hele leuke afsluiter, de Piratentoppers. Echt waar? Met de Hollandse walsmedley. Nou, wat gezellig. Dat is zo gezellig, jongen. Je wilt het niet weten. Enig. Enig is het. Enig. Ik ben er echt helemaal enig van. Helemaal ondersteboven. Waar? Weet ik veel. Kijk, ik heb geen idee. Dan. Ja. En ze verwachten natuurlijk, nou, deze week, nieuwe week, wat redelijk weer. Maar ze verwachten ook winter. Spookwinter. Ellende. Nou, ik las net in de Telegraaf dat het maandag tot maar zomer is glad kan worden. Ah. Krijgen we schaatser onder de auto. Ieuw. Ja. Ja. Nee, ik heb het echt gelezen. Heb je het gelezen? Jullie moesten rekening houden met gladheid. Gladheid. Ja. Lees mee met privé. Wat precies vandaag gebeurde. Hè? Ja. Goed. Nou, we zeggen alvast doei doei. Want we gaan straks nog een nummertje. Stappen. Dan zijn je nog eventjes wat te melden. Even heel snel. Harry, die komt even naar boven. Harry heeft wat te melden. Harry heeft wat te melden. Die zegt. Hè? Ja. Oh, die hebben hem op. Harry heeft hem op. Ja. Nou, daar komt hij, hoor. Dingen doen? Ja, doe jij het maar, ja. Dat was die man van 85 die op de wallen liep en het vrouwtje me vragen, kom lekker binnen. Terwijl de man maar steeds zei, dat lukt me niet meer. Toch vroeg ze of hij het niet wilde proberen. Nou, vooruit dan, zegt die man, en gaat naar binnen en doet het 5 keer achter elkaar. Zegt het vrouwtje, ik dacht dat het niet zou lukken, zegt die man. Lukt me nog wel, maar betalen niet. Ja, dat is natuurlijk een goeie, hè? Ah, ja, ik vind hem leuk. Hij is leuk. Hij is leuk. Nou, hij kan op internet, hè? Ja, dat kan wel op internet aardig kunnen. Thanks voor het mooie uitzending. Ik zet alles op externe schijf en kan je nog eens een keer terugluisteren. Super, Marina. Ik hoop dat je genoten hebt. Nou, gelukkig. Ja. Nou, Laura weer dankjewel. Graag gedaan. Marco weer dankjewel. Graag gedaan. Noordzij weer bedankt voor het doorstreamen. En natuurlijk tot morgen. En morgen zeker luister ook naar Noordzij. En natuurlijk naar Radio. En Radio Puur Holland. Dat bedoel ik. Dat zijn 2 zenders waar je zeker naar moet luisteren. Ja. Doei doei. Doei doei. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Als de lente komt, pluk ik voor jou, tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou, tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode, wens ik jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg een tulpen uit Amsterdam. Mijn vrouw. Daar was laatst een meisje los, die wou van vrouw. Lekker.